کتاب الصیام دا کتاب دې په بیان د مسائل د روجو کې د زکات مسائل مصنف رحم الله الحمدلله ختم کل صوم لغت کې امساک توي بندي دو تا او په شریعت کې امساک مخصوص ده په زمانه مخصوص کې د شخص مخصوص نه وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب قتيبه وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وابن جعفر عن ابي سهيل نبي النبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء رمضان كل شراش مياشت رمضان فتحت ابواب الجنه را کلاو کریشی دروازه د جنت وی وی دینا معلومی گی دا چه مخ که بندی دی قولتا چه قرآن که اللہ آیات که وی جنات جنات عدن مفتحت اللهم الابواب سورہ سوات پنزوستم نمبر آیات تے نوی دی آیات که دا سنی وی چکنی میشه دا کلاوی دی اور پسې وی و غلقت ابواب النار بند کړي شي دروازې دور دا هو تقاضا د دې کوي چې ګنه مخ کې به کلاوي او دا د دې آیات سره منافی نه وي حتا اذا جاءوها فتحت ابوابها چراشی دی دی اورتا نو کلاو بکڑی شی دی تد دی دروازی وصف وصف دت شیاطینو اتڑ لی شی پات کنو کی شیطانان و بیهی قال حدثنی حرملت ابن یحیی قرابن ابن وابن قرق بن یونس ابن شعب عن ابن ابي انس ان ابا حدثه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی اذا كان رمضان كل رمضان فتحت ابواب الرحمه را کلاو کریشی دروازه در رحمت وغلقت ابواب جهنم بند کریشی دروازه جهنم وګوره که کافر پر رمضان کې مړ شو نو دا نګنی چې د پارم بس بند ده ایت د اور عذاب ملاویږي په نور نصوص قطعی او سارا وسلسله الشیاطین او په زنجیرونو کې اوتړلې شي شیطانان وبه قال حدثني محمد بن حاتم والحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي ان صالح عن ابن شهاب قال حدثني نافع بن وانس ان اباه حدثه والد تهذيب بيان کړنو سمع اباه رضي الله عنه يقول جي چې فرمایلي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان بمثلی پا مثل دا دا حدیث چه کم مخ کی تیر شو دا غشان حدیث ذکر کرنے کمی دی دولی دلتا بے بس کو وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد علیہ و اصحابہ اللہ عزم خاتمہ پر ایمان